dobry wieczór Państwu. Mógłbym powiedzieć, że nie lubię tych pięknych chłopców, co kręcą się w tłumie i co noc. Pod moimi oknami z pięknymi dziewczynami pustym jak z książkami. Mógłbym powiedzieć, że nie lubię tej polityki, co ogólnie ma mnie w dupie, i telewizji. Ale musiałbym skłamać. Skłamać i telewizji, ale musiałbym skłamać. A ja nie umiem kłamać. Że nie lubię tej cichej gandy, co zawsze po trupie. Mógłbym powiedzieć, że nie lubię cię, jak ty nie lubisz mnie i jakie to głupie. I telewizji. Telewizji, ale musiałbym skłamać. Skłamać i telewizji. Ale ci gdzie zwariować można. Znowu wieje i pada i znów rozpuszczam się jak śnieg w maleńkich rączkach. Oszaleć idzie, zwariować można. Znowu upał i skwar i znów rozpuszczam się jak lukier na pączkach. Zwariować można. Znowu środa i znów rozmiar XXM. Gotuje się w 36 stopniach. Oszaleć idzie, zwariować można. Znowu Polska i krew. I znów rozpuszczam się i nie ma mnie, jakby wcale nie istniał. Jakby wcale nie istniał. Zakochiwać się w przypadkowych przechodniach. Śpię. Chcę zapominać. Wino i śpię. Chcę zakochiwać się w przypadkowych przechodniach. Jeszcze raz dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu w studiu i przed odbiornikami. Nazywamy się Happy Set. Gramy w szóstkę od dłuższego czasu. Jarek, Artur, Kuba, Łukasz, Michał i Maciek. Wyciągam dłoń. co tam chowasz, moja pani? Coś przede mną znów ukrywasz. Pokaż mi to, pokaż, proszę. Pokaż, dłużej nie wytrzymam. Cały pocę się i chodzę, płonę gorączka wściekła. Pokaż mi to, pokaż teraz, przez panią pójdę do piekła. Ale wiele dawać, niewiele mieć. Ale wiele dawać i owoce pani obfitości nosić w dłoniach. I leciutkim piórkiem świat zbawiać. Chowasz, moja pani, no coś przede mną znów ukrywasz. No pokaż mi to, pokaż, proszę. Pokaż, dłużej nie wytrzymam. Cały pocę się i chodzę, płonę gorączka wściekła. A pokaż mi to, daj mi teraz, przez panią pójdę do piekła. Wiele dawać, niewiele mieć, ale wiele dawać. I owoce pani obfitości nosić w dłoniach. I leciutkim piórkiem świat zbawiać. I każdą drobną rzecz za dobrą monetę brać. I za każdym razem na dobrą kartę stawiać. Niewiele mieć, ale wiele dawać. Niewiele mieć, ale wiele dawać. I owoce pani obfitości nosić w dłoniach. I leciutkim piórkiem świat zbawiać. Niewiele mieć, ale wiele dawać. Niewiele mieć, ale wiele dawać. I każdą drobną rzecz za dobrą monetę brać. I za każdym razem na dobrą kartę stawiać. Owoce pani obfitości nosić w dłoniach. Ale ciutkim piórkiem świat zbawiać. Dzięki, świetnie. Thank you.

znoszę rozwiązań siłowych i duszę się na słowo muszę. Panie, zawsze puszczam przodem i nie jestem sobą w niewoli. I żaden ze mnie bawi damek, ani jak czyjś, ani jak ktoś. A że serce mi się w żebrach pali, to nogi same mi się rwą do tańca. Nogi się rwą do tańca. Taka, że dzisiaj rację ma byle kto. No byle kto, byle co gada i byle komu ufa barachło. A wszyscyśmy są zwierzętami i wszyscy pulsujemy krwią. A że serce nam się w żebrach pali, to nogi same nam się rwą do tańca. Nogi się rwą do tańca. Do tańca, nogi się rwą, do tańca. Sercem przebitym strzałą patrzą za mną oczy kamer. Trąbią na mnie taksówkarze. Przed ranem zasnę. już nie jestem przekonany, czy dam radę zasnąć. Już nie jestem przekonany, czy dam radę gorąco dziewczyną w obcisłych spodenkach, po prostu raj. No a z wystaw tryska na nas świat. Słońce maj, chce się śpiewać. Oj gorąco kolarzom w obcisłych sukienkach, po prostu raj. No a z nieba sypie deszcz PLN-ów. Tylko nie wiem czemu mijają mnie. Mijają mnie. Tylko smutni ludzie mijają mnie. Mijają mnie. Tylko smutni ludzie. Smutni ludzie. Smutni ludzie. Nie trzeba nam już na kolana padać. Nie pozostaje nic innego jak tylko brać. Już nie musimy się siłować i starać. Trwa beztroska, hormonada. Trzeba zapomnieć o tym co mamy w planach. A to co było niechaj idzie w piach. Błogosławione tu i teraz i zaraz. Bez opamiętania w sercu wali alarm. Dzięki tobie jeszcze jakoś trzymam się na wodzie. To dzięki tobie jeszcze jakoś trzymam się i nie tonę. Ja pływam, pływam, pływam, pływam. Jeszcze jakoś trzymam się w pionie. To dzięki tobie lepszy mi czynisz rzeczy złe i nie tonę. chodzę. Chodzę. Chodzę. Chodzę. Chodzę. No ale jak? Nie da się chodzić po wodzie. Nie da się chodzić po wodzie. Nie da się. Nie da się chodzić po wodzie. Nie da się chodzić po wodzie. Nie da się chodzić po wodzie. Nie da się chodzić po wodzie. Nie da się chodzić po wodzie. Nie da się chodzić po wodzie. Nie da się chodzić po wodzie. Nie da się chodzić po wodzie. Nie da się chodzić po wodzie. No, nie da się chodzić po wodzie. Zmian i lokalnych podtopień. Wiem, że kiedy przemokniemy, to znak. Oboje. Nie stu metrowych fal, nie stu. liczmy. Ile godzin i lat. Ile godzin i lat. Że wystarcza. Ile godzin i lat. Tak łatwo nie zaśnie. odkąd cały ich tłum buduje tu mur. Coraz śmielej szepczesz, gdzie jest ten cholerny świt? Gdzie jest ten cholerny świt? Gdzie jest ten cholerny świt? Gdzie? Słychać kolorowe, migoczące, błyszczące wozy patrolowe. A w dole słychać kolorowe, migoczące, błyszczące karetki pogotowia. A w dole słychać kolorowe, migoczące, błyszczące wozy patrolowe. W dole słychać kolorowe, migoczące, błyszczące karetki pogotowia. A w dole słychać kolorowe, migoczące, błyszczące wozy patrolowe. A w dole słychać kolorowe, migoczące, błyszczące karetki. Gdzie jest ten cholerny świt? Dziękujemy ślicznie. Zagramy może taką piosenkę, którą próbowaliśmy zimę odgonić przez całą trasę i się nie udawało, więc piosenka się absolutnie nie nadaje do odganiania zimy, ale jest wdzięczna. To zagramy sobie ją może. Ona trochę jest jak Zanim pójdę, bo też jest taka trochę o takiej miłości niedopasowanej. Czy tam nie miłości. To był koncert grupy Happy Set, nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w marcu 2018 roku przez Jacka Gładkowskiego. Koncerty i audycję przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Dziękujemy i do usłyszenia.